राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 12 फरवरी 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। एक प्रश्न आया है कि भगवान के चतुर्भुज रूप के दर्शन कैसे हो। भगवान के साक्षात विष्णु भगवान चतुर्भुज रूप है, उसके दर्शन कैसे हो? तो गीता में उसका उपाय बताया है, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधो न ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। ये चतुर्भुज रूप के लिए आया है, विश्व रूप के लिए नवेद यज्ञा ध्यान सक्रिया भेद तो तपो भी शक्य निर्लोके आया है। तो वो विश्व रूप तो तुम्हारे सिवाय किसी से देखा नहीं जा सकता, ये बात आई है। और चतुर्भुज रूप के लिए ये जो 55वां श्लोक है 11वां अध्याय का अंतिम, उसमें 5 बातें बताई है। मत कर्म कृत, ये तो भगवान के लिए ही काम करे, और मत परम भगवान के ही परायण हो जाए, और सबसे कम भगवान का भजन है उसे ही परायण हो, और मत भक्त भगवान में ही प्रेम हो जाए, 3 बात ही हो जाए, और संग संसार की आसक्ति न रहे, और किसी प्राणी के साथ बैर न रहे। 3 करने की है, 2 त्यागने की है, 5 है, क्योंकि पिछवन में 5-5 होते हैं, 2-5 होता है, तो एक विभाग तो त्याग करने का है, एक करने का है, तो करने का 3 भाग है, 2 छोड़ने का है, ये 2 भाग है उसे पिछवन में। तो मत कर्म कृत मत परम भगवान के लिए काम करे, जो कुछ खाना पीना उठना बैठना जोड़ना सगना लेना देना भगवान के लिए कर्म करे, और मीठा भगवान अपना लगे, अपना मीठा लगे, प्यारा लगे। प्रेम का नाम भक्ति है, पन्नगारी सुनो प्रेम संभजन दूसरान अस विचारी पुन पुन मुने करत राम गुण गान। तो भगवान में प्रेम हो जाए, भगवान का ही हूँ, भगवान ही मेरे है। और मत कर्म कर मत पर मत भक्ता प्रेम, भगवान ये काम करे, और भगवान ही परम, जैसे लोभी के लिए धन ही कमाना है, ऐसे भगवान के ही परम श्रेष्ठ है, और प्रेम भी भगवान में ही है, धन भी परमात्मा है, और प्यारे से प्यारे भी भगवान है, और सब काम भगवान के लिए करे। और संग वजित राग द्वेष, किसी में राग द्वेष, संसार में राग द्वेष न हो, पर संसार को तो छोड़ना है या परमात्मा को पकड़ना है, तो परमात्मा पकड़ने के लिए 3 बात है, संसार छोड़ने के लिए 2 बात है, संग वजित निर्वैर वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। चतुर्भुज रूप एवं रूप वो तो विश्व रूप के लिए, और ना हम वेदी न तपस्या न दान से जिया, तपस्या से दान से यज्ञ से नहीं, भक्तिया तो अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति क्या, अन्य है ही नहीं भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है। ना कृष्ण राग द्वेष है और ना कृष्ण मन जाता है, ना स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति वैभव में मन नहीं है। भगवान के ही पराण है, भगवान ही श्रेष्ठ है, भगवान ही अपर है, भगवान के लिए काम करता है। यद करो उसकी यदनाशी यद जुहोश ददाश यद यद तपस्या को तत्पुरुषम अधर्पणम। ये उपाय। दूसरी बात ये गाही है कि वासुदेव सर्वम, ये जो आप कहते हो ये बात हरदम कैसे हो? तो हरदम कैसे हो इसका अर्थ क्या होता है? क्या थोड़े समय तो होता है, इसका अर्थ होता है थोड़े समय होता है। तो पहले थोड़े समय भी होता था क्या? थोड़े समय होने लगा है ना, वर्णमाला सीख है तो ये अक्षर तो आ गए, बड़े सब वर्ण कैसे आ जाएगा। इस बार से थोड़ा बड़ा होने लगा, नहीं होता था वो होने लग गया तो अगाड़ी होने लग जाएगा, ये विश्वास रखो। अब एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं, वासुदेव सर्वम क्यों नहीं होता है कि आप जो अपने इंद्रिया और अंतकरण पर विश्वास ज्यादा रखते हैं, अंतकरण मन बुद्धि इंद्रिया पर विश्वास ज्यादा रखते हैं, भगवान के वचनों पर विश्वास ज्यादा नहीं रखते। ये है खास रुकावट। मन इंद्रियों के निश्चय में कई बार धोखा हुआ है, होता है, परंतु भगवान का धोखा कभी नहीं हुआ। भगवान को किसी ने माना और धोखा हुआ ऐसी बात नहीं है। देखते और तो है, दीसरी और तो है। जैसे हम सूरज को देखें तो नेत्रों से देखें तो एक थाली सा दिखता है, मोटा एक चक्का वे जो छोटा सा दिखता है। तो क्या इतना छोटा है सूरज? सूरज को बताया पृथ्वी से बड़ा, पृथ्वी से बड़ा बताया और दिखता छोटा। तो इंद्रियां है जो ठीक पता नहीं करती। हवाई जहाज होता है ऊपर लतील जो दिखे ऊंचा, 250-300 आदमी एक हवाई जहाज बढ़ जाए, क्या उतना ही छोटा ही है, चील जितना ही है। तो इंद्रियों का इतना विश्वास नहीं करना चाहिए, इंद्रियों सब सही काम नहीं करते। कई बार कहती और मैं तो आपको ऐसा समझाता हूँ, आप तो ये हो तो समझ फैल होगी ना। जितने इंद्रिया है वे और जितने मन बुद्धि है ये और ही मानते थे, फिर और ही मानने लग गए। सत्संग में नहीं लगे उस समय में संसार और ही तरह दिखता था, और सत्संग करने पर संसार और ही तरह दिखता है, तो उनका क्या भरोसा है? तो इंद्रियों का भरोसा न करें। ये तो ऐसे ही है, भगवान के विषय में इंद्रिया क्या काम करेगी? और सदा इंद्रिया से संसार का ही विषय हुआ है, तो इंद्रियों के विश्वास को कायम रखते हुए भगवान की बुद्धि करते हैं, सब भगवान है तो उसको तो मान ले सच्चा, और भगवान की भावना मानते कच्ची। वास्तव में परमात्मा है उस जगह संसार की कल्पना है। आपके मन में बैठा है कि संसार तो है जो भगवान की कल्पना करते हैं, बात है उल्टी है। तो परमात्मा के पहले परमात्मा थे और बीच में परमात्मा, अंत में परमात्मा रहेंगे। जो आदि अंत में नहीं है वो बीच में नहीं है, आदि अंत में है वही बीच में है। तो आदि में भगवान नहीं थे, पीछे संसार नहीं था, अंत में भगवान नहीं रहेगा, संसार नहीं रहेगा। अरे भगवान पहले भी थे पीछे ही थे, बीच में दूसरी आई चीज कहां से है? भगवान ही तो अनेक रूप से बने हैं। तो जो आदि में था वो अंत में रहेगा, आदि अंत में रहेगा तो बीच में रहेगा, दिखे चाहे ना दिखे। अब इसके लिए एक बात कहता हूं, इस बात की तरफ आप ध्यान दें, खूब ख्याल करें। अपने खेती होती है बाजरे की, ये तो देखा होगा ना, बहुतों ने देखा ये बाजरे की खेती होती है। बाजरे की खेती होती है, ऐसे गेहूं की जौ की चनों की सब खेती होती है। तो बाजरे की खेती होती है, ऐसी खेती देखे बाजरी खड़ी है सब, तो कोई बाजरी का व्यापारी है या उसने बाजरी देखी है, बाजरी की खेती देखी रही है, बाजरी देखी है, बाजरी का व्यापार किया, हजारों बोरा खरीदार बिक्री किया है, बाजरी बाजरा व्यापारी यही है, उसको कहा जाए कि ये बाजरी का खेत बाजरी है, ये कहते मेरे को ठगते हो गया, ये तो घास है, एक दाना भी बाजरा दिखता है क्या उसमें, खेत का खेत आधे आधे मील मील मील में, और लोग कहते तुम्हारे बाजरी अच्छे है, तुम्हारा खेत तो अच्छा है, बाजरी भरी है, एक दाना नहीं बाजरी का, तुम्हारा खेत बाजरी से भरा हुआ है, ठीक कहते रहे हो, पर एक दाना भी बाजरी का मिलेगा, संपूर्ण खेत जुट जाओ एक दाना बाजरी का नहीं मिलेगा, उनके खेत भरा सा तो बाजरी से खेत भरा है, वो कहते बाजरी हम कैसे मान ले, ये तो घास है, हमने व्यापार के हजारों बेड़ा बोरा बिक्री किया है, खरीदा है, देखते हैं, तुम ठगते हो, बहुत धोखा देते हो, बाजरी हमने देखी नहीं है क्या, ये बाजरी है कैसे कहते ये बाजरी है, तो वो मान नहीं सकता, परंतु पहले बाया जाए बहन बता जाए बोया जाए तो वो क्या था, बाजरी थी, और अंत में क्या निकलेगा, बाजरी निकलेगी तो बाजरी निकलेगी, अब बीच में बाजरी है, बाजरी सिवाय क्या है, कोई गाय आकर खा जाती है तो जर उदाहरण देते हैं, तुम्हारी गाय हमारी बाजरी खा गई, बाजरी के दौरे नहीं खाया उसने, कहते नहीं बाजरी खाएगी तेरी गाय, मेरी बाजरी खाएगी, बाजरी खाएगी बाजरी, तो बाजरी क्यों रखी, बाजरी बाहर खा गई, खेत खा गई मेरे बाजरी का खेत खा गई, बाजरी खा गई मेरी बाजरी खा गई, तो बीच में वो बाजरी दिखती है, पहले बाजरी थी पीछे ही बाजरी रहेगी, और बीच में घास दिखता है, पर सिट्टी आवेगी उसमें आवे बाजरी आवेगी, जैसी बाजरी बोई है वैसे ही सिट्टा आवेगी, वैसे ही बाजरी वैसे ही दाना उगेगा वही आवेगा, उसके लिए ही बाजरी खेती करते हैं, खेती किस लिए करते हैं कि बाजरी बहुत हो जाए, तो बाजरी पहले थोड़ी जितनी बोई जिनमें घनी बाजरी हो जाए बहुत, इसलिए संसार में भगवान है, पहले भगवान है, अहमे वास बेवाग्रे परम पश्चाद योग शिष्य सोस्मे हम, पहले मैं था और बीच में भी मैं ही था और शेष में मैं ही रहता हूँ, तो पहले मैं था उम्मीदवादे सदैव शुभ में आशीन एक थी, पहले सत्स्वरूप एक परमात्मा ही थे, वे संसार रूप से हो रहे, अंत में शिष्य थे शेष संज्ञा बाकी हो जाते हैं, संसार लिया हो जाता है, संसार हरदम बदलता है, तो बाजरी खेत है वो बदलता है हरदम, कब हरिया होता है कभी सूख जाता है कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, पर अंत में निकले थी बाजरी निकलेगी, और पहले बाजरी थी इस वक्त बीच में भी बाजरी ही है, तो आप संसार को सच्चा मान करके और वर्तमान में इंद्रिया और अंतःकरण दिखे उसको तो दृढ़ता से मानते हैं और भगवान की बात को नहीं मानते हैं, इस वास्ते संसार भगवान नहीं दिखता, परंतु है परमात्मा ही, वो बाजरी दिखती है, उसका डंठल होता है वो दिखता है, पत्ते दिखते हैं और हरे हरे दिखते हैं, बाजरी ऐसी हरी होती है, रोटी बनाते हो बाजरी ऐसी होती है, ये तो घास है, भगवान कहते हैं ये थे वह सात्विक भावा राजशास्त्र तामशास्त्र है मत ते भी तान विद्धि न तुम तेसु ते मई, ये थे वह सात्विक भावा राजशास्त्र तामशास्त्र, सात्विक राजस तामस भाव जितने पैदा होते हैं वे मेरे से होते हैं, ये थे वह सात्विक भावा राजशास्त्र तामशास्त्र ये मत्त ए विधान विधि मेरे से ही होते हैं, तो समझो सात्विक राजस्थान में भाव इतनी फिर गुण मयूर भावे रे भी सर्व बदल दे तो मोह तक ना भी जाना थी मामे कर्म सात्विक राजस्थान तीनों गुणों से मोहित जगत मेरे को नहीं जानते सत्सुरत को ही जानते हो मेरे को जानते ही नहीं तो बीच में बाजरी दिखे उसको नहीं जानते जानते ही बाजरी नहीं है त्रिभीर गुण में एक भाव रेवी शर्म मोहितम तो संसार मोहित राग द्वेष ईर्ष्या संसार साथ करते हैं ये बढ़िया है ये घटिया है ये अच्छा है ये मंदा है ये क्या है सात्विक राजस्थान भाव है और क्या है संसार में यदि भैया त्रिभुर गुण तीन गुणों से एक चीज है ये नहीं धीमे देवे सुना देवताओं में स्वर्ग लोक में पृथ्वी में संसार में तीनों गुणों से ही सिवाय कुछ है ही नहीं भगवान के तीनों गुणों से मोहित मेरे को नहीं जानते तो तीनों गुणों से मोहित है उसको तो आप देते हैं आदर और भगवान बस आदर देते नहीं परंतु भगवान के गुणों का आदर है तो आप ये देख लो दिख जाएगा एक बात बताओ मैं जब पढ़ता था दो तीन चार साल पढ़ा पीछे गए तो बूढ़े बड़े सज्जनों ने कहा तुम सुनाओ तुम पढ़े हो ना तो सुनाओ अब मैं क्या सुनाऊ बताओ तीन चार पांच वर्ष पढ़े हो तुम सुनाओ तो क्या सुनाओ ते ढाड़े द्वेष दग्न है मात करता है ठक ठक कृपा सुन सुनिए तो पढ़े हो तो पढ़े तो सुनो आप समझोगे नहीं इक्वल जी समझ गए अगर श्रवण है दीर्घ समझे क्या बोलता है ये पढ़ाई की हमने जो पढ़ाई की आप समझ नहीं सकते एक पंडित जी की बात सुनी है बड़े अच्छे पंडित थे कथा करते थे सत्संग सुनाते थे तो उन्होंने अपने लड़के को कहा बनारस जाकर पढ़ो अपने राजा आदर करता है राजा कथा सुनाते हैं तुम पंडित बन जाओ तो आगे अपने घर की चीज है जब अपनी जीविका चले कथा सुनाओगे वो वहां गया काशी जी व्याकरण पढ़ा और न्याय शास्त्र पढ़ा कई वर्षों से आया तो पंडित के साथ गया तो कहा महाराज आप पंडित जी सुनाओ पंडित जी के पुत्र पंडित हो भाई तुम सुनाओ तो उन्होंने क्या किया एक पीप में कांकरा खा करके छोड़ दिया कि सुनाओ सुना दिया ना खड़बड़ खड़बड़ करे ना तो शब्द तो सुन जाए समझे आप ऐसे मैं बोलूंगा ये दशा होगी चाहे पीप में कांकरा खड़ा दो चाहे मेरे से बोला दो क्या समझ अभी मैंने बोला आप समझ गए आई ऑन रील गए मर नम जबाए घर दर्द जब कम सर सब कब ऐसे सर हल समझ गए तो पढ़ने से व्याख्यान दे दे वो कोई जल्दी हो जाए ये सुन जाए मैं पढ़ा हूं तो सुनाता हूं ना आपको तो सुनाने के लायक आदमी हो जल्दी मुझे पढ़ा देगा समय लगता है उससे समय कम लगेगा समय अगर आप मेरा कहना करें जो करते भी हैं आप मैं विशेष कहता हूं ऐसा कहना करें कि आदि में भगवान थे अंत में भगवान रहेंगे ये रहेगा नहीं तो बाजरी पहले थी बाजरी रहेगी ये बाजरी का जंगल नहीं रहेगा इस वास्ते बाजरी है ये तेवो सात्विक का भाव है राजशास्त्राम शास्त्र सात्विक भाव है वो सिट्टा है राजे से वो पर भगवान ने साफ कहा माँ मेरे को तीनों गुणों से मोहित आदि मेरे को नहीं जानता माँ एभ्य परम मैं इस बाजरी खेत से पर हूँ इसको तीनों गुणों को देख रहे इसको देखेगा तो नहीं जान सकेगा मैं तुम तेसु ते मई इन डोकरा में इन खेते में इनमें बाजरी नहीं है, बाजरी में ये मैं बाजरी नहीं है, मैं बाजरी नहीं है, पर हुए मेरे से ही है। न तो हम तेसु ते मई, इन बाजरी डोकरा में मैं नहीं, बाजरी नहीं है। डोका तो पशुओं ने काम आवे, बाजरी मिनखर काम आवे, तो तीनों गुण तो क्या है पर? आप क्षमा करेंगे भाई, बया करें, ये तो बहुत खाया करे, इतने गुणों में तो ये एक अच्छे गाने वाले थे, बड़े कला कुशल गाने वाले, भीड़ हुई सदा। अब गाने लगे तो वे आदि कोई बैठे थे, उनको गाने ज्ञान नहीं, गाना क्या होता है, क्या ताल होता है, क्या स्वर होता है, क्या ग्राम होता है, क्या अंतरा होता है, क्या स्थाई होता है। एक ताल होती, दो ताल होती है, तीन ताल होती है, चार ताल होती है, उनको कुछ समझते नहीं। आपको समझा क्या समझोगे, क्या एक ताल है, क्या दो ताल होता है, धन्ना धन्ना था धन्ना धन्ना धन्ना था धन्ना, समझ गए तो क्या ताल समझे, क्या स्वर समझे, ये तो कहरवा है शायद, ये दीप समझे, ये तो तेताला है, ये तो पंजाबी ठेका है, ये ध्रुपद है। तो वो गाता बड़ा अच्छा गाने लगा था, तो एक कवि ने कहा ये गायक, अरे गाने वाले सुनो, आप बुरा मत मानना भाई, बात पूछी उत्तर देता हूँ, मेरा वो भाव नहीं है, परंतु बात तो आ गई, वो कहता हूँ मैं, रे गायक ये गाय सुत, ये गाय का बेटा बहुत है सगला, रे गायक ये गाय सुत, तू जाना तो परवीन, तू समझता है बड़े समझदार है, साढ़ने वाले है, ये गाहक करबीन के तैली ने करबीन, तो कर्म खाणी है, गाहक करबीन के तैली ने करबीन, करबीन ले तू गाता, रे गायक ये गाय सुत, तैली ने करबीन, ये गाहक करबीन के तू लिखनी करबीन, तो कर्म खाणी है, तो कर्म खाणी क्या समझे, बाद में क्या समझे बताओ। इस तरह से हमारे संसार दिखता है, तो दिखने में कड़ भी दिखे, कड़ बीच में होती है, बीच में सात्विक राजतामस भाव होते हैं, राजतामस भाव संसार है, तो भगवान ने साफ कहा मैं तो हूँ तेसु ते मई, वे मेरे में नहीं, मैं उनमें नहीं हूँ, बट मेरे से ही पैदा और मैं विलीन होते हैं, मैं न तो हूँ तेसु न ते मई, मैं उनमें नहीं हूँ, वो मेरे में नहीं है, कर्म में बाजरी नहीं है, बाजरी में कर्म नहीं है, पर है बाजरी, है तो बाजरी। इस तरह से अभी देखो तो नहीं दिखेगा, आप अगर देखना चाहो तो कृपा करो, पहले जिस बात को मान लो कि पहले परमात्मा ही थे और पीछे परमात्मा ही रहेंगे, क्यों ये संसार रहेगा, अपने देखते देखते कितना ये दौरा देखते हुए जंगल था, जब कितना बढ़ गया, कितने वृक्ष लग गए सामने सामने हमारे, थोड़े दिन हमारे बदल गया ना, तो संसार से बदलता है, तो बदलता है ये संसार, परमात्मा नहीं है, ये सात्विक रात्रि परमाश भाव है, इनसे मोहित आदमी नहीं जान सकता। तो ऐसा करो, एकांत बैठ जाओ, चाहे खड़े रहो चाहे खड़े जाओ, पहले परमात्मा थे पीछे परमात्मा रहेंगे, तो ये परमात्मा ही है ऐसा मान लो, और हरदम प्रार्थना करो नाथ आप रूप से दिख जाओ, आप प्रकट हो जाओ महाराज, न जानते नहीं आप प्रकट हो जाओ, ऐसी प्रार्थना करते रहो रात और दिन, हर दिन लग जाओ पीछे, फिर देखो देखा कर नहीं दिख जाए, भगवान की कृपा दिख जाएगा, फिर भगवान ही दिखेगा सभी, भगवान के ये रूप है, तो बाजरी का रूप है वो, पर तुम खेती नहीं देखी तो कैसे माने, अरे खेती देखो खेत देख रही है बाजरी है कैसे माने, जो संसार है परमात्मा है कैसे माने, ये तो बाजरी का खेत है, बाजरी का खेत है, खेतबाड़ी कर दी गई, घास दी गई, वृक्ष दी गए, स्त्री है, पुरुष है, सब पर है, टीन है, लोहा है, लकड़ी है, ईटो है, पत्थर है, ये चक्का है, ये बात हमारा तो है तो परमात्मा ही। एक बहुत विलक्षण बात माने पुस्तक और संतों से मिली है, बहुत विचित्र बात हमें बहुत अच्छी लगी। परमात्मा को निर्गुण मानते हैं मुख्यता से कि निर्गुण ब्रह्म है, एक ब्रह्म तो सच्चा और सब सत्य से झूठा है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा, तो एक ब्रह्म ही है तो निर्गुण की मुख्यता मानते हैं। परंतु मूल में क्या है, गीता के देखने से एक बात मालूम होती और नए ढंग की, मूल में सगुण परमात्मा है, उसको भगवान ने समग्र कहा है। मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्र माम यथा ज्ञासे तत्सुणु, समग्र रूप दो, समग्र रूप कहूंगा, समग्र रूप तो ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, सगुण परमात्मा का स्वरूप है और संसार भी परमात्मा का स्वरूप है, ये समग्र ब्रह्म है ये। अब केवल निर्गुण मानने वाले तो कहते हैं कि नहीं है माया माया, तो वो भी ठीक ही है बाद में। सगुण मानने वाले कहेंगे तो भगवान की रचना है, साथ में भगवान है, एक ओम भविष्य एक बहुत हो गए, वही भगवान है। तो सगुण निर्गुण मानने वाले माने वास्तव में क्या है, ये समग्र परमात्मा है। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित ये तंत्र ये ते ब्रह्म तद विदु कृष्ण अध्यात्म कर्म से अखिलम शादी भूतादि दैव माम शादी यज्ञ से विदु प्रयाण काले सम्मानते विदु तीर्थ सा। ये समग्र रूप के दो है, 29-30 दोनों श्लोक अध्याय सातवा में ये दो श्लोक समग्र रूप का वर्णन है। तो समग्र में क्या बात है, अधिभूत यही परमात्मा, अधिभूत अरे देव देवता परमात्मा, अरे यज्ञ जो अंतर्यामी प्राण वही परमात्मा है, या ब्रह्म भी परमात्मा है, अध्यात्म जितने जीव वो भी परमात्मा है, ये कर्म क्रिया होती परमात्मा है, सब ही परमात्मा है। ये समग्र रूप है परमात्मा का, परमात्मा का स्वरूप है समग्र। जैसे वो सब बादली बादली है, ऐसे चार दिन बेच रहे थे, क्या बगीचा से आम का बगीचा है, जो सबके आम ही आम है, एक आम नहीं है उसमें, सब रूख खड़े रहे क्या नहीं, से आम है, केवल आम का बगीचा है, इसमें आम ही आम है, केवल सब सब आम है इसमें। कोई कह कैसे बात करते हो, आंखों में धूल धोकते हो, आम एक फल नहीं है आपका, तो सब रूख रहा है, ये तो अमरूद का बगीचा है, अमरूद ही अमरूद सब अमरूद है, उसमें है अमरूद जामफल है, अमरूद है, कोई अमरूद का बगीचा है, सब अमरूद का, सब अमरूद है। तो अमरूद के बीज से पैदा हुआ है, अंत अमरूद बीज रहेंगे, बीज में ये रोक है, तो पहले परमात्मा थे, बीच परमात्मा रहेंगे, बीज में ये अमरूद का बगीचा है, ये आम का बगीचा है। तो जानने वाले कहते हैं कि आम है, वो कहते हैं ये तो वृक्ष है, आम कहाँ है, एक ही आम नहीं है, आम की गुठली नहीं है, आप कैसे, अरे आम है, आम है जिसे आम जनता, आम है आम जनता, आम आम आम संसार मात्र संसार परमात्मा है। इससे सुख लेते हो इस वास्ते भगवान नहीं दिखते, तो उनके लिए क्या था, यह है मृत्यु संसार सागर, संसार मृत्यु है, मृत्यु सुख चाहते हो तो मृत्यु रूप है, यह सेवा करो तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। अब संसार से सुख लेने वाले परमात्मा कैसे मानेंगे, यार सेवा करने वाले वो दिख जाएगा परमात्मा, आप सेवा का भाव है, हरे को सुख पहुंचाना है, हरे का हित करना है, हरे की सेवा करना है, अगर ये आपका भाव हो जाए तो आम की गुठलियों को देकर पानी भरना है, इनको तो सेवा करना है, इनको ठीक करना है, तो आप वृक्ष हो जाएंगे, बस करना ही है सेवा तो आम लग जाएंगे, आम आ जाएंगे, ऐसे आपको खेती करना है, बाद में वो करके पानी दो रक्षा करो ठीक तरह से पानी आ जाएगा। तो सेवा करो संसार की, संसार से सुख मत लो अंदाता, पीछे भगवान दी गए सुख लेते हो दूसरे दी गएगा। खेती करने वाले बाजरे की रोटी अगर खा जाए तो खेती हो जाएगी, बाजरे के दानों को धूल में मिला दे जब होगा तो आप अपने जीवन को राजी राजी रखो, परमात्मा कैसे होगा, धूल में मिला दो सुख के लिए, दूसरों को सुख पहुंचाना है, सेवा करना है, हरदम सेवा, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से सेवा करना है। देखो तमाशा प्रूफ भोगना है ही नहीं तो ये सुख भोग है, ये बाधक है। वो सुख भोग बुद्धि रखते हो तब तक परमात्मा बुद्धि नहीं होती, क्यों सात्विक राजस्ताम सात्विक सुख राजस्वता में सुख बनते हो तो तीनों गुणों से मोहित होने नहीं जानता। माँ में भी परम अभ्य मैं से पर हूँ अविनाशी हूँ तो उस पर है उसको कैसे जानोगे, जब तीनों गुणों में मोहित हो जाओगे तब तीनों गुणों से पर है परमात्मा। जब बाजरे में आप उलझ गए, आप माम के खेत में उलझ गए, आम के बगीचे में उलझ गए, माम कैसे दिखेगा, अंत में फल क्या निकलता है, पहले गुठली क्या थी, पहले बाजरी थी पीछे बाजरी निकली, पहले आम थे पीछे आम निकल गए, पहले अमरूद थे पीछे अमरूद होगा, ये बीच में है वही, दिखने में अनजान को जान को एक समान दिखते वही, दिखने में अनजान को जान को एक समान दिखते। बाजरी का खेत होता है वो जान को भी वही घास ही दिखता है, अनजान को भी घास ही दिखता है, है कि ये बाजरी है, वृक्ष वैसे ही दिखे आम के, जानकार को वैसे वृक्ष दिखे, अनजान को भी वृक्ष वैसे वैसे दिखेंगे, पर जानकार के अमरूद का कहते है ये आम का बगीचा है, वो बगीचा अमरूद का है, वो कहते क्या फर्क है भाई, ये विरूख रहा है ये विरूख रहा है क्या है, नहीं आम है, धोखा देते हमारे आम को आए तो जानकार कहते हैं, जानकर तो अलग पहचानते, जैसे बाजरी होती है बरूग होता है ज्वार होती है मक्की होती है, इसके पान मिलते मिलते जुलते होते हैं, बाजरी के और ज्वार के और बरू के, बरू होता है घास उसके पान ऐसे होते हैं, तो ज्वार के बाजरी के बरू के ऐसे जो के और गेहूं का खेत होता है ना वो करो एक सही दिखता है, जानकर कहते गेहूं का कहते हैं जो का खेत है, आपको पूछा आप बता नहीं सकोगे, जोकर गेहूं का खेत है उसको जान नहीं सकते आप, क्यों पत्ता छोटा होता है गेहूं का उसका बड़ा होता है वैसा वैसे होता है, ऊपर ऊमी आती है तो उसमें ऊपर बाल लंबे लंबे होते हैं वो जौ होता है, या छोटे छोटे बाल रहते हैं वो गेहूं होता है, अब भेद जानने वाले जाने की ये गेहूं का खेत है ये जौ का खेत है, अरे को पता नहीं लगता, बाजरी का पान होता है और ज्वार का पान चौड़ा होता है वो भी ऊपर होता है, मक्की का पान होता है उसे भी चौड़ा होता है, होती है बाजरी तरह को होता है, ठीक जानने वाले इन भेद को जानता है कि बाजरी है ये जौ है ये गेहूं है ये जौ है दोनों को जानता है, ये बाजरी है ये ज्वार है ये मक्की है ये बरू है, बरू घास होता है बाजरी तरह ही होता है, बाजरी डंडी पतली होती है ऐसा होता है, तो ये बात है महाराज, तो ये बरू का खेत है, वास्तव में बरू बरू ही होता है, अंत में बीज बरू ही आएंगे, पहले बीज बरू ही थे, पहले बाजरी पीछे बाजरी बीच में बाजरी है, ऐसे ये संसार है परमात्मा का स्वरूप है, पहले परमात्मा थे पीछे परमात्मा रहेंगे बीच में परमात्मा है, दिखता है ऐसे संसार दिख रहे, रहेगा नहीं रहेगा परमात्मा ही, इसे रहेगा थोड़ी ये दिखता है, आज से 100 वर्ष बाद यहाँ कोई देखेगा तो ये संसार ये मकान ये नहीं दिखेगा, 500-700 वर्षों बाद जयराम जी जी 1000-2000 वर्षों 1,00,000 वर्षों की जब बीकानेर स्थापन हुआ उसको आज देखना चाहे तो कैसे देखे बताओ, हमारे देखते देखते बजाय कितना फर्क पड़ गया बीकानेर में, बीकानेर का परकोटा किले का परकोटा गढ़ का क्या ढंग था राज क्या ढंग हो गया, ये तो बदलता है हरदम हरदम बदलता है, गांव बदल जाता है गलियां बदल जाती है घर बदल जाते हैं ये सब बदल जाते हैं, है बीकानेर के बिना सर है अब कैसे माने, अगर बीकानेर ऐसा था समझ नहीं सकते, अकल में नहीं आती बात। एक कैर था वृक्ष, बीकानेर कैसे हुआ है, थावर बीज सर्पियो बीके बीकानेर, जोधपुर में दरबार थे, उन बीका जी भी उनके घर के थे, तो बात कर रहे थे तो किसी ने ताना मार दिया कि इतनी सदा करते हो, कोई राजस्थाप हो गए क्या, इतनी सदा करके क्या कर लोगे। तो बीके जी की आगे मन में राजस्थापन करके बताएंगे, पहले आदमी में चोट था विलक्षण, आज तो हार जाए हार गया के उसमें महाराज मर मिटते थे, हारा नाम सुन नहीं सकते थे राजपूत, तलवार बदल के हार गया कैसे कह देता हूँ, आज वो मैदान में कौन हारता है, कर्ण आया ना कर्ण, वहां द्रोणाचार्य ने कह दिया कि ये धनुर्धर तो अर्जुन है एक, वो बोला कि महाराज आपने देखा नहीं पहले कैसे कह दिया है, आओ मेरे सामने अर्जुन को करो मेरे सामने, पता लगे कौन धनुर्धर है, अच्छा धनुर्धर कौन धनुर्धारी है, पर जोर से गर्दना करी बताओ, आपने कह दिया धनुर्धर के समान पृथ्वी में कोई धनुर्धर नहीं है, आओ मेरे बात करो पता लगे। तो कर्ण सूर्य का पुत्र था, मामूली थोड़ा ही था, बहुत विलक्षण था, इसको भगवान सहायता करी वो दूर दूर के पाले पड़ गया। तो कर्ण तो मरे, बहुत विलक्षण था कर्ण, अर्जुन से तेज था कर्ण, तो कैसे इनको कह दिया, तो आप गा लो अपने कुदर के अंकुल गाओ अपने बैठा रहो घर घर में ही बचो, परशुराम जी को कहा घर ही के पाठे घर में ही बड़ा बढ़िया हो महाराज, लक्ष्मण जी क्या बड़ा हो गया थे, अच्छा आज वो काम पड़े हुआ है, अब आओ उठाओ साहब ने, तो सब ने कैसा छोड़ा है, मर जाएगा सोच कर मर जाएगा, भगवान लक्ष्मण जी हर्षते है कि महाराज तो ब्राह्मण हो गए कही ये दुप्रोर कर कृपा खाने थी, महाराज आपने कृपा चाहिए क्या बोलते हो, तुम शांत नहीं, वाह महाराज वाह बोलते हो मन फूल जड़े, वाह कैसे बोलते हो, परशुराम जी सामने क्षत्रिय छोकरा में मंदिर रहता, तो इसे नहीं जान सकते, इसलिए जाना नहीं है। परशुराम जी कहते हैं कि अरे भाई तुम जना दो लोग, ये राजकुमार बड़ा खोटा है, ये मर जाएगा, तुम इसको जनाओ। लक्ष्मण जी कह महाराज आपके बारी आने दो तो स्वयं मैं ऐसा हूँ दूसरे बेचारे तम टेम को नहीं मिले, कब बोले दूसरा, अब नहीं तो आप संतोष और कह दो और कह दो, अब कितने दिन लिखे, अरे मैंने कई बार जैसे परशुराम जी साहब ने कहा यहाँ पर भीष्म जी के सामने तीन कन्याएं लिया है, दूसरी बात में परशुराम जी से उसके पिता ने कहा बेचारी पहले तो वो ले गया, फिर सले के पास गई उसने छोड़ दिया, तो मेरा नाना होत्रवान था, नाना अंबा अंबिका अंबालिका तीन लड़कियों हर ली, तो अंबिका अंबालिका गए तो धृतराज पंडु हो गए, अंबा है तो रह गई ऐसे ही, भीष्म पहले तो जीत गए ले गए तीनों ने, काशी राजा के वहां स्वयंवर हो रहा था, उसमें भीष्म जी पहुंचे, कह मेरे को निमंत्रण क्यों नहीं दिया, जब राजाओं के इकट्ठा करते हो और अब कन्याओं का स्वयंवर करते हो तो हमारे को निमंत्रण क्यों नहीं दिया, उनके थी ईर्ष्या इस बात नहीं थी, तो कहते हो तुमने हमारा अपमान किया, क्षत्रियो के बीच में हमारे को निमंत्रण न देना कि महाराज आप तो ब्रह्मचारी हो ब्याह करोगे नहीं, मैं तो मेरे भाई है ना चित्रांगद विस्तृत वीर है उनका ब्याह तो मेरे को करना है, आपने हमारा अपमान किया, हम तुम सबका अपमान करता हूँ, तीनों गुरु पकड़ लगा चढ़ा दिया रथ पर, अब आ जाओ बारी बारी भाषा होकर थाने पी दी नहीं भागा तो आओ अब आओ सामने, समझे मैंने बुलाया नहीं हुई तो कर रह गया, स्वयंवर कराओगे स्वयंवर, अब आओ स्वयंवर किसके साथ करूंगा, आओ मेरे साथ, सबको हरा दिया मैंने छक्का छुटा दिया, चले गए वहां गए तो वहां अम्बा बोली कि महाराज मेरा तो ब्याह करने का और के साथ में था आप ले आए, अब क्षत्रिय मेरे पिता इतने थे आप जीत नहीं सके, तुमने पहले क्यों नहीं कहा, अब जाओ उतरो जाओ, साधु रक्षा करके सेना दी अपनी और भेज दी अपने आदर्श है कि मैं दूसरे उच्चारण नहीं लेता, तुम जाओ। वहां गई तो पिता के पास मैं के बेटी मैं हार गया, अब तेरे पर अधिकार भीष्म का है, मेरा अधिकार नहीं, मैं कैसे कन्यादान करूं, कन्यादान तो मेरी पुत्री हो तो वो करो ना, तो मैं हार गया तो तेरे पर अधिकार उनका हो गया, मैं दान कर पुरानी चीज का मैं दान कैसे करूं। जिसके साथ ब्याह करना था उसने कहा कि मेरा तुम्हारे से प्यार था कि मैं तेरे को लूंगा, तू भरेगी मेरे को ही साथ था, पर मैं हार गया तो अब दूसरे की चीज मैं कैसे लू। बाप ने भी ना कह दिया, जिसके साथ ब्याह होना से बातें थी वो भी ना कह दिया। जब नाना के पास पहुंची, नाना उस समय करते थे बाणप्रस्थ में तपस्या कर रहे थे, मैं बेटी कैसे आई, कह नाना जी क्या ऐसी दशा हुई, विष्णु ने ये कर दिया मैंने कर दिया। तो घबरा मत बैठे बैठे, मैं करूंगा कुछ विचार है। अब नाना के दया था भाई, बेटी नहीं बेटी ठहरी। बूढ़े बाबा मेरे परशुराम जी मित्र है, राधा परशुराम जी जो कहा हमारा है मेरी यादों ही थी है, भीष्म जी ने ऐसा काम किया तो आप कृपा करो, क्योंकि आप गुरु हो, भीष्म जी गुरु है, आप करना ही चाहेंगे, ठीक है तो मैं करूंगा, स्वीकार कर लिया। फिर पहुंचे वहां तो बाहर नदी पर ही ठहर गए और कहा कि परशुराम को करो, भीष्म को कह दो परशुराम आया है, वो बढ़िया पूजा लेकर के सब आरती सब ले आए, आरती करी पूजन किया, माला पहराई, फूल बरसाए, चरणों में पड़े, चरण धोए, महाराज कैसा आना हुआ, और यहाँ क्यों ठहर गए आप, घर पर पधार, गुरु जी हो आप, किसी शिका कर आपका ऐसा भी है कि मैं ये काम आया हूँ, वो काम करेगा जाऊंगा नहीं, तेरे घर नहीं जाता, बताओ जो कहो, सिर दे दू गाड़ कर कहो, गुरु महाराज से पर क्या चीज है कि नहीं हमारी बात मांगनी पड़ेगी, कि बात तो क्या है आप बताओ, कहते तुम पहले प्रतिज्ञा करके तो आपका कहना करूंगा, तो मैंने इतना मेरे पर अविश्वास क्यों है, कहो तो सही आप, कहे क्या, तो उस अम्बा लड़की को ले गया बिचारी का जीवन भ्रष्ट हो रहा है, क्या करूं उसके साथ, कहते ये मैं नहीं करूंगा महाराज, पहले कह दिया कि एक बात है आप कहो कि ब्याह कर ली, ये नहीं करूंगा मैं, प्रतिज्ञा कर चुका हूं मैं ब्याह करूंगा नहीं, तो मेरे कहना नहीं मानेगा, नहीं मैं आपकी तो बात है, आपकी शिक्षा मिली है कि मनुष्य को प्रतिज्ञा निभानी चाहिए, ये आपकी तो शिक्षा मिली है, आपसे तो सीखा हूं मैं अपनी प्रतिज्ञा से छोड़ दू, तू मेरे को जानता है कि नहीं, जब मैं जानता हूं आपके गुरु हूं आप शिष्य हो, शिष्य हो तो आपको जानता ही हूं, तू जानता नहीं है कि मैंने क्षत्रियों से रहित कर दी है पृथ्वी अनेक बार, क्षत्रियों से रहित कर दी, तब भीष्म जी बोले नदा जातवान भीष्म मद विदो आप क्षत्रिय, भीष्म पैदा नहीं होता महाराज, त्रिनेशु जलितन पया घासरे ऊपर आग लगी है, अच्छा आग नहीं लगे, न तदा जातवान भीष्म मैं नहीं हुआ था पैदा, अरे मद विदो आप क्षत्रिय मेरे समान को क्षत्रिय हुआ नहीं था, पश्चात जाता नहीं थी जानसी पीछे पैदा हुआ क्षत्रिय, कहते ऐसे कर दू ऐसे एक बार और कर देखिए, कि तुम युद्ध करेगा कि आपकी आगे अभिज्ञान है, तो हमारा काम है क्षत्रियों का काम है युद्ध पलायन, अरे गुरु आज्ञा हो जाए तो कर, तो आपका हुक्म हो तो कर दो, जैसे वेद का पाठ ब्राह्मण का काम है ऐसे युद्ध करना क्षत्रियों का काम है, आप हुक्म दे दो, तो मैं तेरे को सरा करके सिर करा कर छोड़ूंगा, क्या ऐसे तो दो रथ रस शस्त्र सरा करके, अब गुरु महाराज एक रथ आप लीजिए जो अच्छा लगे एक ले लो, एक मैं ले लू, जाओ सामने युद्ध छिड़ गया महाराज, बड़ा भारी युद्ध हुआ, रात दिन युद्ध हुआ, अब हारे कौन, परशुराम चिरजीवी अरे भीष्म जी इच्छा मृत्यु चाहे जब मरे, जब मरे दुनिया को नहीं शास्त्र चला दुनिया का मरा प्रलय हो जाएगा, आप ऐसे अस्त्र से चलाते हो, अरे मरे कौन बताओ, अमर कैसे मरे, वो इच्छा मृत्यु चाहे जब मरे तो पहले हार कैसे करे, दुनिया ने कहा बहुत कहा, ऋषि मुनि ने कहा, गंगा जी प्रकट होगी कि भीष्म गंगा जी ऊपर बैठ के बैठा, दुनिया को दुख हो रहा है, दुखिया मर रही बेचारी। कहते माँ मैं क्या करूँ बताओ, मैं मेरे घर बैठा आन कर राड छेड़े, मैं थोड़ी से मैं सुदर्शन बैठा। कहते दुर्जन जब क्या करो आप बताओ माँ। विष्णु क्या कहे, परशुराम जी कहे परशुराम जी हमारा आप छोड़ो, कैसे छोड़ दे, मैं हार कैसे स्वीकार कर लू। बस लोनिया के इतने हुए ऋषि मुनि इकट्ठा हुआ, वहां फैसला किया कि हारे हम तो दोनों जीते। वो के मैं कैसे हारू, वो कैसे हम हार गए आप जीत गए, पता लो युद्ध छोड़ो। जब पीछे पीछे चले पीठ कौन देगा शत्रु। तो प्रतिज्ञा सच्ची करने के लिए परशुराम जी ने कहा, तो भीष्म ने कह दिया। ऐसे ही परीक्षा हो रही थी वहां पर, अर्जुन को बताया कि अर्जुन बड़ा धरोधर है, संसार में मुख्य है ये है। कर्ण ने कहा कि मुख कैसे कहते हो, मेरे रहते हो कैसे कह रहे हो, बड़े जोर से गजरा करी, मैं कोई कम हूं क्या, परीक्षा ले लो दिन दोनों को आ जाओ युद्ध में करूं, मैं कौन हारता है कौन जीतता है पता लग जाए। ऐसे मुख होता है उसे रहते हो कैसे कह दिया आपने, ऐसे परमात्मा के रहते हुए दूसरी चीज आवे कहां से, ये परमात्मा ही है दूसरी आवे कहां से आवे बताओ क्या आवे। तो उनमें एक विचित्र बात कहता था मैं, वो कहता हूं, ये जो कला कौशल है विशेष विद्या है शास्त्रों की वेदों की पुराणों की स्मृतियों की तत्व ज्ञान की कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग इनके द्वारा ऐसे हो जाए, ये विचित्र बात है, केवल निर्गुण में नहीं होती। निर्गुण परमात्मा में आवे कहां से, ये सब के सब गुणी किसी में हो गए तो बाजरी के भीतर वो डंडा दूसरा वैसा वृक्ष बाजरी दाने में भरा हुआ है वही निकलता है, आवे कहां से दूजा। ऐसे संसार है इनमें जो कला कौशल है विलक्षणता है ये सब की सब भगवान से आई हुई है। जब निर्गुण में कहां से लाओगे आप, वो तो गुणी देश वो कहां पैदा होगा। भगवान कहते मेरे से होते हैं सात विराज न तो हम तेसु ते मई, मेरे में ना वे है ना मेरे मैं उनमें हूँ। तो बाजरी कहे कि मैं डोका में मैं नहीं हूँ, ये पत्ता में मैं नहीं हूँ, मेरे में पत्ता नहीं है, मैं तो साक्षात बाजरी हूँ। तो उस तरह से इसमें न तो हम तेसु ते मई साफ कह दिया, पर तो है तो बाजरी की बाजरी। ऐसे सब में परमात्मा ही है, सच्चे हृदय से देखोगे तो परमात्मा निकलेंगे। वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवाद महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा ज्ञान दुर्लभ है। ज्ञानी मिल जाएंगे, तत्व ज्ञानी मिल जाएंगे, प्रेमी मिल जाएंगे, बट सब कुछ परमात्मा ही है ये दुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, गीता में ये कहा है। तो ये दुर्लभ महात्मा आप आरंभ से ही कर दो तो कितनी बड़ी आभास हुई, अंत में यही पहुंचना वो बता देगा यहाँ पहुंचोगे, पहले ही कर दो ये नाथ। व्याकुलता पूर्व भगवान से करो प्रार्थना के महाराज आप प्रकट हो जाओ, मेरे को दिखाओ महाराज, मेरे ज्ञान हो जाए, क्या करूं मैं जानता नहीं हूं। आप कहते हो कि सब कुछ वासुदेव है, हमारे को दिखता नहीं वासुदेव, ईंट पत्थर चूना दिखता है, पशु पक्षी वृक्ष ज्यादा दिखते है। बीज भगवान ने कहा बीज माम सनातन विधि, मैं सनातन बीज हूँ, नो मैं बीजम अव्ययम अव्यय बीज हूँ मैं, और मम्मी होने में गर्भ हम धरा में संभव गर्भ मैं पता हूँ सम्भव तो होते हैं। तो बीज होता है संसार का, वो वृक्ष पैदा करके नष्ट हो जाता है और अंत में बीज आकर समाप्त हो जाता है। पर भगवान ऐसे बीज है, मैं हूँ सनातन आने नहीं, बीज पैदा हुआ होता है वृक्ष से, मैं सनातन बीज हूँ और अब ये बीज हूँ, बिना से नहीं वृक्ष पैदा हो जाए नष्ट हो जाए ऐसा नहीं हूँ बीज में, सदा से हूँ वृक्ष पैदा हुई बीज नहीं हूँ। यद्यपि सर्वभूतानाम सर्वभूतान प्राणियों का मनुष्यों का पशुओं का पक्षियों का जल सर का थल सर का निम सर का सबका छोटे बड़े कणु छोटे बड़े होते बड़े बड़े प्राणी होते हैं वो सब मैं ही हूँ बीज, अविनाशी बीज हूँ ऐसा। तो बीज है वही वृक्ष है, तो वही है सब परमात्मा। इस तरह से आप इसको समझो है परमात्मा ही, हमें दिखता नहीं तो भगवान से मांगो महाराज। अर्जुन को अर्जुन ने कहा कि महाराज आपको रूप दिखाओ, तो पश्चिमे पार्थ रूपाणी शास्त्र एक रूप देखना चाहता हूँ विष्णु स्वामी ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम भगवान के पश्चिम रूपाणी रूप क्या देखा रूपाणी देख बहुत रूप मेरे सदसो तो सहस्त्र श्रेष्ठ हजारों मारे रूप देख पश आदित्यान वसुन रुद्रान अश्विन मरुत बहुत ही अदृश्य पूर्वाणु सब देख अभी वो देखता नहीं तो अपराध में देखता नहीं भगवान ने कहा देख तू इन न तुम शक्ति से दृश्य मन ही नहीं वह चक्षु इन आपसे नहीं देख सकता दिव्यम ददा ते चक्षु पश्चिम दिव्य चक्षु देव ऐसे भगवान को महाराज हमें आंखों से देखते हैं आप देखते हो नहीं आप दो चक्षु तो चक्षु भगवान रहेंगे इच्छा भी भगवान ने पैदा की दसवा पूछी विभूति जो बता मे एक अंश में तो एक अंश में दिखाओ महाराज तो ऐसे आप देखो दिखाओ महाराज हम कैसे जाने हम देखते हैं तो वृक्ष पशु पक्षी है ये वृक्ष स्थावर है ये जंगम है ये तरह तरह के है अरे मैं ही हूँ सब में प्राणी हूँ मैं ही हूँ मेरे से सब पैदा हुए मेरे भी लीन हो गए मैं ही हूँ तो भगवान से को हमारा दिन बंद जा भगवान देखा है इच्छा है ना आप इच्छा जोरदार करो तो दिव्य नेत्र भी भगवान देंगे इच्छा भी भगवान देंगे दर्शन भी भगवान देंगे सब काम भगवान करेंगे कम से कम आप इच्छा तो करो मगर आपको हम देखना चाहते हैं तो भगवान दिखा देंगे ऐसी बात है तो है वासुदेव सर्वम सच्ची बात है भगवान कहते हैं झूठ थोड़े कहते हैं भगवान तो वो आदमी कहता है बाजरी है ये आम का बगीचा जो आम ही आम खड़े हैं कितने आम खड़े हैं चूसो जो क्या आम है आम है आम आप खाए नहीं है कि आप ठराई कर रहे ऐसे हमने आम बहुत खाए अरे भाई आम का बगीचा है ऐसे कह रही परमात्मा है ये सब परमात्मा है कैसी बात करते हैं हमारे साथ जन्मते हैं मरते हैं भगवान के साथ जन्मते हैं मरते हैं ऐसा होता है मुखा चढ़ गया है करते दोस्त है काम दे ये परमात्मा है कैसी बात कर रही अरे परमात्मा है ये वासुदेव सर्वम सब कुछ वासुदेव है भगवान है तो जचती रही बात जचे कर रहे हैं इंद्रिया की अंतगण की बात मानते वो शास्त्र की बात मानते नहीं तो आंख से नहीं दिखता विचार रूपया ज्ञान रूपया आंख देखो पहले पीछे क्या था आदि अंत में जो है तो बीच में होता है तो ये बात है भगवान है अब भगवान पीछे पड़ जाओ कि महाराज आप दिख जाओ अब दिख जाओ दिख जाओ जोरदार इच्छा हो जाएगी दिख जाएगी भगवान तो दिखाना चाहते हैं एक संत ने बात कही बड़ी विचित्र बात कही श्री कृष्ण में भाई हनुमान प्रसाद जी बात कही थी कि तुम भगवान के लिए कहते हो मनोदर्शन थे ऐसी बात कही मारवाड़ी भाषा में भगवान तो दर्शन देने के लिए मरे हैं दर्शन दे दू दर्शन दे दू दर्शन दे दू मानो नहीं क्या करे जैसे भूखा मरे कोई तसा मरे जीव भगवान मरे दर्शन देने नीता जी बात क्यों सुना बताओ गीता क्यों सुना आप कद गए मारा मन गीता पढ़ाओ मन गीता सुनाओ कहो कदी थे इतना बैठा देगा तो लारे पड़िया गीता सुना दर्शन खोटी घड़ी है देड़े मन में थारे है ही नहीं वैसे अरे मारे मन में है जितनी बेचारे मन में है क्या छोरे वो क्या समझे स्नान करते रोवे अरे मारे हाथों में रोवे हंसेगा कहा अरे मूर्ख मारे हाथों में ऐसे दुख पाओ अरे भगवान कह रहे मेरे हाथों में मेरी भी गोदी में रहते क्यों रोवोगे आदर्श है महाराज भगवान कैसे दिखे बताओ छोरा माँ के हाथों में रोए कहाँ से उसको समझावे अरे मूर्ख माँ तेरा पालन करे अपना दूध पिजा पिजा पालन करे उनकी गोदी में रोए तो मूर्खता है अरे ये गोदी तो आड़ आड़ रहने वाली है रोने की जगह ये नहीं मूर्ख इसलिए भगवान की गोदी में बैठा रोए बैठा भगवान कह रहे मेरी गोदी में रहते रोवे गु मैं बैठा हूँ रेगो तो भगवान जिस तरह से पीछे पड़े आए आप देने वास्ते क्यों खुद के बहुत मन में है। माँ के जितनी बात होती लगन उतने लड़के के नहीं होती। वो तो माँ को भूल जाता है खेल में, माँ थोड़ी भूल जाएगी माँ नहीं भूलती है। ऐसे तुम्हें माता पिता तुम्हें भगवान माता है सबकी, तो भगवान नहीं भूलते हैं। नख सिंह से पैदा किया जाने चित्रा मोर, जैसे मोर को पैदा किया एक अंडे में से कितना रंग निकले आया, और मोर के कितने रंग होते हैं, पंखों में कितने रंग होते हैं एक अंडे में, ऐसे ब्रह्मांड में ये अंडे में कितने रंग निकले आए, कितने वृक्ष मनुष्य पशु, ये मधु का अंडा है वृक्ष निकले आए। अब भगवान को चाहते तो भगवान के लिए रटो। मैं तो कभी देखता हूँ तो मेरे मन में आती है, हमने कभी भगवान ने भगवान से नहीं कहा कि हमारे सत्संग हो, महात्मा से मिलाओ, गीता पढ़ाओ। हम कहते हैं कि गीता क्या होती है, तो इतना उसने किया वो करेगा। इतनी अवस्था पर आप पहुंच गए, शरीर दे दिया, सत्संग सुना दी, अच्छा प्रसंग मिल गया, तो भगवान के खुद के प्रकट होने की इच्छा बड़ी जोरदार है। हमारी इच्छा है या नहीं? माँ के जैसी लगन है वैसे बच्चे है लगन, तो भगवान की ऐसी लगन है। आप कहते हो भगवान नहीं करते, ये करते, भगवान सब सुन लेते हैं कि बोले है शब्द नहीं। आपको सुख दुख पहुंचाते हैं उसमें ही आपको चेताता है, सुख में भी फंसो मत। तो सुख में भी दुख होना चाहिए, दुख में दुख होना चाहिए, आपको फिर हो जाएगा। सुख में भी दुख और दुख में भी दुख, तो संसार दुखालय है, दुखालय देखो आप, दुख ही दुख होगा तो बस राग मिट जाएगा, परमात्मा हो जाएगा। सुख में भी दुख, सुख में दुख कैसे हो, कि सुख का असर क्यों पड़ गया हमारे, राजी हो गए ये दुख होना चाहिए, कि सुख में राजी हो गए ये दुख होना चाहिए, ऐसे दुख में भी दुख होना चाहिए, दुख क्यों हो गया, सुख और दुख होते ये तो द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे, एक में प्यासे समय उभयोर्विंद थे, मतलब द्वंद्वे विमुक्ता, तुम सुखी दुखी होते हो ये बात है, ना सुखी हो ना दुखी हो। भगवान को याद करो, ना सुख भोगना है ना दुख भोगना है, ना दुखी होना है ना सुखी होना है, हमें तो भगवान के लिए रोना है, तो रो तो माँ मिल जा, रोए तो माँ मिल जाए, क्या रोना माँ नहीं सह सकती, पर छोरी आवे वो ले ले गोदी, भाई ले लेता अपने ले लेता हूँ, अब राजी हो जाए, ऐसे भगवान छोरी आवे माया भाई रुपया मिल जा रहा, वाह वाह मिल जा रहा, आदर मिल जा, राजी हो गए, वो वहां दूध थोड़ा ही मिलेगा भाई, है सो की बात भाई खिलौना दे दे, तुम्हारा बताओ मिठाई दे दे, उसमें राजी हो जाओ तो माँ दे के खिलौना, ऐसे संसार में राजी हो जाओ, भगवान कहते ठीक है, या संत महात्मा ऐसा बढ़िया बात है सुना, वहां सा आदर करो सा बस भूल जाए जुड़ जाए, बताओ बेटा अब माँ कैसे मिले, जो दुनिया फैल रहे बस ही फैल रहे फैल रहे, अरे माँ ही माँ कर माँ मिल जा, तो माँ के लिए आदर नहीं करते। अब थोड़े थोड़े मान बढ़ाई में राजी हो जाए, अपमान में राज गुस्सा आ जाके हमारा हमारे को नमस्कार नहीं किया अभी नमस्कार सुखो से आओगे तृप्ति जी भे पेट भर जाएगा, तो ये दशा है महाराज, हम राजी जाने धोते रहते हैं इस दशा नहीं मिलते। ये कोई अगर सामने बांटी गई पुस्तक है भूचाल, मानो बौद्धों के मत में एक रामायण है, उस रामायण में कहा गया है कि सीता जी राम जी भाई थे, बहन भाई थे ये, और वो बांटी गई, उसकी बात तो और सुनी होगी पहले भी, अखबार में आई थी, सरकार ने उनको प्रोत्साहन दिया, सम्मेलन सम्मेलन किया, ऐसी बातें कही, तो भाई ये तो ऐसा संसार ऐसा ही है, आप कृपा करें भगवान में सच्चाई दे दो। पांडवा कलयुग आसी भारी, पर कह गया कृष्ण मुरारी पांडवा सहदेव कैसा देव बिचारी असारी कर दो, तो वो आ रहा लीला हो रही है। अब भगवान कहते हैं कि ये मंदिर था और मंदिर बनी, कहते कि नहीं बनी नहीं, चीजें बन गई तो लागर धर दी, अब उनका तो आदर हो रहा है, मेरा दिल सारे हो रहा है, आप एकता रखो सब एक हो जाओ तो काम सब हो जाए, आप एक नहीं होते तो महाराज आपको तो काट रहे हैं, आप राजी राजी आप कटा रहे हैं, करोड़ों आदमी खत्म, करोड़ों का संख्या आपकी घट गई और यहाँ नहीं आए हुए उस जन्म में, मनुष्य जन्म तो ले गए, आपने रोक दिया तो मुसलमानों में ईसाई ईसाइयों में जन्मेंगे, फिर आपकी क्या दशा करेंगे, आप मानते नहीं क्या करें, क्या करें बताओ, ईश्वर की कृपा करो, जागृति लाओ। तो भरत भगवान है इसमें मन में लगा दो, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।